co się patrzeć w dal. Aha. Lepsze czasy były już, ty kapelusz spuść. Lepsze czasy były już, ty kapelusz spuść. Już nie będzie, lepsze dni odeszły precz. Tylko głupi mówi, że nie, tylko głupi czeka, że jeszcze wrócą czasy lepsze, jeszcze wrócą dobre dni. Tak głupcowi to się śni, tak głupcowi śni. Lepszych dni nie będzie już, ty kapelusz spuść. Małe dziewczynki całować wszędzie, może coś z tego pięknego będzie. Może pięknego, może ślicznego, ale na pewno nie tuzinkowego, hej. Lepszych czasów już nie będzie, lepsze czasy poszły precz. Idiotyczna to nadzieja, świat nie śmieje, świat się chwieje. Lepszych dni nie będzie już,